Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een nieuw duel in Politiek Den Haag. Bergkamp versus Ariep. De messen zijn geslepen, dus hoe gaat deze strijd tussen de huidige en de oud-Kamervoorzitter verlopen? Dat bespreken we zo meteen, maar nu eerst. In Den Haag wordt bezorgd gereageerd op de nieuwe inflatiecijfers. Meer daarover in het NOS Journaal met Marnix Ampers. De inflatie was sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog, meldde het CBS vanochtend. In september waren de prijzen volgens de Europese rekenmethode 17,1% hoger dan een jaar geleden. Het kabinet kwam op Prinsjesdag al met een pakket koopkrachtmaatregelen ter waarde van 17 miljard euro. Minister Kaag van Financiën kan nog niet zeggen of er meer mogelijk is. Het is ook vreselijk. Het is enorm hoog. Dat zien we natuurlijk niet alleen in Nederland. Het is om ons heen ook. Kijk naar Duitsland, kijk naar andere landen. Het is schrikbarend. Volgende week overigens komt er nog een doorrekening van het CPB. We zijn natuurlijk bezig zowel met het pakket voor volgend jaar, dat is de 17,2 miljard. En we zijn nu bezig met de uitwerking van het tijdelijk prijsplafond. Want het wordt met name aangedreven door de hoge energieprijzen. Ja, wordt dat vandaag duidelijk, hoe dat eruit gaat zien? We zijn keihard bezig. Op te werken met maatregelen. Wat zegt u? Valt hier nog tegen op te werken met maatregelen? 17%. Nou, de vraag is meer wat je nog kan doen en ook wat verstandig is. En dat is een hard gelag. De eerste zorg is natuurlijk dat mensen nog rond kunnen komen, dat ze de rekening kunnen betalen, dat ze de winter doorkomen. Daar hebben we natuurlijk ook afspraken over gemaakt door het tijdelijk prijsplafond. En er wordt keihard gewerkt aan een tijdelijke regeling voor het energieintensieve MKB. Dat heeft mevrouw Adriaanssens volgens mij net toegelicht. Je moet ook heel erg uitkijken dat we natuurlijk niet de inflatie onbedoeld nog gaan aanwakkeren. En dat is wat ik al eerder heb benoemd, het dansen op een koord. En daar moeten we natuurlijk heel zorgvuldig over zijn, heel voorzichtig. Mensen natuurlijk en hun bedrijven, zeker de kleine ondernemers, die staan voorop. En het is ook mijn taak om nog vooruit te kijken dat we niet al het geld hebben uitgegeven. En mocht er een recessie komen of nog zwaardere tijden, dat de overheid dan niet bij kan springen, omdat we te veel hebben uitgegeven. Dreigt dat nu dat het aangejaagd wordt met al die miljardenpakketten? Nou, we proberen er heel voorzichtig mee om te gaan. Maar het is een constante waarschuwing, zowel van de Nederlandse Bank als de Europese Centrale Bank. Dus het is een balanceeract die in veel landen plaatsvindt. Minister Kaag in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Dan door naar de andere eurolanden. Minister Kaag had het er al even over. Ook daar loopt de inflatie op, blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Aangeschoven is Lisa Schallenberg van de economieredactie. Ja, Lisa, hier in Nederland dus ruim 17%. Is het ook zo erg in andere Europese landen? Ja, gemiddeld in de eurozone loopt het wel op, net als wat we zien in Nederland, maar wel een stuk lager dan wat we hier hebben. Voor het eerst komt de eurozone-inflatie nu in de dubbele cijfers. 10% is de gemiddelde inflatie in eurolanden. Dat betekent dus dat de prijzen in september 10% hoger waren dan in september vorig jaar. Ja, het is vooral energie, maar ook steeds meer andere producten. Voedsel, spullen die we kopen in de winkel. Dus je ziet dat die inflatie zich ook daar echt verbreedt. 10% is niet mis, maar wel ja, een stuk lager dan hier. Waar komt dat verschil vandaan? Ja, Nederland loopt eigenlijk al een tijd boven de cijfers uit. Er zijn verschillende redenen waarom dat is. Heeft deels ook te maken met de meetmethode, hoe je de inflatie meet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek die meet in Nederland de prijzen voor nieuwe energiecontracten. Nou, niet alle eurolanden doen dat op dezelfde manier. Maar het komt bijvoorbeeld ook doordat we in Nederland relatief veel gas gebruiken. Nou, dat zijn prijzen die stijgen snel. Dat merk je hier dus ook snel. En dat betekent dat we in Nederland na de Baltische Staten de hoogste inflatie hebben van de eurozone. In de Baltische Staten zitten ze nog boven de 20%. Dus dat is nog een tikje erger, maar daarna komen wij. En wat betekent dit nou, dat die cijfers in de eurozone oplopen? Zit er bijvoorbeeld weer een renteverhoging aan te komen? Ja, dat is wel de verwachting. Dit zijn natuurlijk de cijfers waar de Europese Centrale Bank naar kijkt. Zij moeten zorgen voor stabiele prijzen. Nou, dat hebben we nu niet. En om die inflatie naar beneden te krijgen, kunnen ze dan de rente verhogen. Daar zijn ze al mee bezig. We hebben al een aantal renteverhogingen gezien. Over ongeveer een maand komt er een nieuw rentebesluit. Het was al wel de verwachting dat die rente nog verder omhoog zou gaan. Maar goed, de cijfers van vandaag zullen voor de Europese Centrale Bank ook niet geruststellend zijn dat het nu al de goede kant op gaat. Oké, we wachten af waar ze mee komen. Lisa Schallenberg van de economieredactie, dankjewel. Het dodental door de orkaan Ian in Florida is gestegen naar 19, meldt CNN. De orkaan heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Nog altijd zitten ruim 2 miljoen mensen in de Amerikaanse staat zonder stroom. Ian is nu boven de oceaan op weg naar South Carolina. In Kabul zijn zeker 19 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. De aanslag was op een onderwijsinstituut in een shiïtisch deel van de Afghaanse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor het geweld is nog niet opgeëist. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar een kleine 500 miljoen euro vergokt via internet, zegt de kansspelautoriteit. Die denkt dat het bedrag in de tweede helft van het jaar hoger uitkomt vanwege het WK voetbal. Het NOS-journaal. Bij een aanval op een humanitair konvooi vlakbij de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 23 doden gevallen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van de regio. Volgens hem heeft Rusland het konvooi met een raket onder vuur genomen. Het is niet voor het eerst dat Rusland aanvallen uitvoert op burgerdoelen, zegt verslaggever Christian Pauwen. Zeker de afgelopen dagen zijn meerdere steden bestookt. Dnipro, Mykolaiv. We waren gisteren ook nog op zo'n plek waar een raket neerkwam op een woonwijk waar ook meerdere burgerslachtoffers waren gevallen. Daar weten we van dat soort aanvallen weten we niet of dat nou een bewuste aanval op burgers waren of raketten die simpelweg hun doel niet hebben geraakt. In dit geval is het natuurlijk wel opvallend dat echt een konvooi, een specifiek burgerkonvooi, zo bestookt is. Dat de kans dat dat dan een toeval is, is dan natuurlijk klein. Overigens zegt een bestuurder in het bezette, door Rusland bezette gedeelte, dat Oekraïne achter de aanval zit. Onderzoek moet natuurlijk verder uitwijzen wat voor een aanval dit is geweest, met wat voor raket ook. In Moskou wordt vanmiddag een ondertekeningsceremonie gehouden, waarbij de annexatie van de bezette Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia wordt bezegeld. Het Nederlandse kabinet veroordeelt die annexatie. Defensieminister Ollongren noemt annexatie van de Oekraïnse gebieden door Rusland illegaal. Dat gaan wij natuurlijk niet erkennen. Ik ben er ook verder helemaal niet van onder de indruk. Ik denk dat er geen normaal land ter wereld is dat dit erkent. Dus het is een schijnvertoning. En ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat de Russische bezetting onacceptabel is. Dat is volstrekt illegaal. Gaat alle perken te buiten. Is ook weer een verdere escalatie. En wij kunnen niet anders dan dat in de meest krachtige termen veroordelen. En we kunnen en zullen dat ook niet accepteren. En de Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat zijn land hard zal reageren. Bij het bouwen van huizen moet nu al rekening worden gehouden met de verwachte stijging van de zeespiegel. Daarvoor pleit onderzoeksbureau Deltares. In een rapport staat dat het nodig is om tientallen jaren vooruit te kijken. Gebeurt dat niet, dan wordt het later moeilijker om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden en worden er huizen gebouwd die uiteindelijk weer verlaten moeten worden. Een man heeft door een administratieve fout 49 dagen te lang vastgezeten in de gevangenis in Arnhem. Hij moest eigenlijk op 7 juli worden vrijgelaten, maar dat gebeurde niet. En dat werd pas ontdekt bij een controle op 25 augustus. Nadat de fout werd ontdekt, is de man alsnog vrijgelaten en is hem excuses aangeboden. Hij heeft recht op een schadevergoeding. Het is 12:08. Het weer, veel zon, maar in het westen ook wel bewolking en een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 17. Vannacht vanuit het westen flink wat regen en wind. Morgen overdag een paar buien, maar ook zon en opnieuw 17 graden. Dat was het weer. Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat een flinke file tussen Roosteren en knooppunt Kerensheide, 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden in België op de E314 bij Maasmechelen. Daar is één rijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de N50 van Zwolle naar Emmeloord bij de Eilandbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Kampen-Zuid, 5 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Stop. dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik over hoe een Instagram-foto veel verder gaat dan je denkt. En broeder Dieleman over het koesteren van de Zeeuws-Vlaamse cultuur. Hij maakte een prachtig lied, De Koeter, dat is Zeeuws. En dat hoor je zo meteen na 12:30. Nu eerst... OO Den Haag. Het kabinet liep vorige week weg uit de Tweede Kamer. Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door de oud-voorzitter Ariep. En een debat in de Tweede Kamer over haar eigen omgangsvormen. Er valt een hoop te bespreken. Links van mij, de man wiens omgangsvormen altijd uitstekend zijn, onze politiek duider Peter K. En onze gast is Juri Albrecht, hij is journalist. Liep ook lang rond op het Binnenhof. Zeker. Maar is tegenwoordig directeur van het debatcentrum De Bali in Amsterdam. Welkom. Dank. Ja, gisteren, dat gaan we eerst even bespreken, ging het over een voorstel van Pater Notte van D66 en Zegers van de ChristenUnie. Ze willen in het reglement van orde opnemen dat als een Kamerlid iemand bedreigt, de voorzitter je het woord kan ontnemen. Vind je dat een goed voorstel? Reglement van orde, hè? Mooi. Zo is dat. Mooi woord is dat, ja. Ja, vind ik dat een goed voorstel. Nou, het is natuurlijk logisch dat je in het parlement elkaar niet moet bedreigen. Dat lijkt me vrij logisch. En, beledigen mag al niet, hè? Dus, beledigen staat er al in, toch? Ja. Dus ik vind dit echt wel echt behoorlijk voor de bühne. Het is bij strafrecht volgens mij gewoon verboden. Nou zijn Kamerleden soms gevrijwaard, hè, van als ze in de Kamer dingen zeggen. Dus je kan ook wel zeggen, ja, dan moet je in de Kamer iets aan toevoegen. Maar dat reglement zegt allang inderdaad. Nou, Peter zegt het net. Dan mag je dus ook niet bedreigen. Misschien bedoelt ze dan een soort hulp aan de Kamervoorzitter, die het toch niet zo strak in de hand heeft, dat ze zeggen van nou, hup, je krijgt nog een extra middel. Ja, toe maar. Hè. Toe maar, Vera. Toe maar, mevrouw Bergkamp. U mag wat. Ja, misschien is het zo bedoeld. En overigens, dan begrijp ik het wel weer, want ze mag ook wel zo nu en dan wat krachtiger ingrijpen. Maar erg veel zoden aan de dijk zet zo'n... Ik doe natuurlijk gewoon een beetje een schijnbeweging. Ja, nou, we gaan het zo meteen nog zeker hebben over Bergkamp. Maar eerst naar jou, Peter. Het is nu regelmatig dus een zootje in die Tweede Kamer. Zeker. De toon is hard, de voorzitter grijpt soms in, maar soms ook niet. Ging het altijd zo? Nou ja, ik ben even de archieven voor je ingedoken, want dat doe ik altijd met veel plezier op vrijdag. En die discussie over die omgangsvormen in het debat en het functioneren van de Kamervoorzitter, dat bestaat eigenlijk al heel lang. Neem bijvoorbeeld de jaren 60, 70, toen waren er nauwelijks beledigingen in het debat. Dus als ze er waren, dan was iedereen in rep en roer en de hele Kamer kwam in opstand. Maar daardoor was het ook hartstikke saai. En dat vonden politici zelf ook. En daar hadden ze in de jaren 90 wel genoeg van. Luister maar even naar ARP en CDA-Kamerlid Maarten Schakel in deze reportage. Technisch, saai en slaapverwekkend. Dat valt vaak te horen na weer een ellenlang Kamerdebat. Tegenwoordig zijn het mensen die leven in Den Haag. Die lezen de Haagse stukken. Gaan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag naar Den Haag. Zitten in die ivoren toren. Hebben die geheimtaal zich toegemeten. En ja, dat werkt allemaal tegen. Ja, maar deden ze er ook iets aan? Werd het minder saai? Nou ja, kijk, dat werd een beetje gedwongen, want het moest wel minder saai. Mede door de opkomst van Pim Fortuyn natuurlijk. Die zorgde voor reuring. En de VVD schrok zich een hoedje. Die verloor enorm in de peilingen aan kiezers. En het bestuur dwong daarop de Kamerleden om voortaan in Jip- en Janneke-taal te gaan praten. We gaan wel proberen een stuk duidelijker te zijn, omdat de burgers ons in ieder geval hebben laten weten dat het in de gemeenteraadscampagne, voor zover het om de landelijke items ging, niet zo duidelijk was. We hebben het gehad zo straks in het overleg over Jip en Janneke taal. Met andere woorden, duidelijk, helder en ook gedreven. Maar de burger moest het dus begrijpen. Dat is toch logisch? Dat, ja, dat kan ja maar ja, dat was echt die geheimtaal van vroeger. Het klopt echt. Als je fragmenten van toen terughuist, dan denk je echt van, nou, waar hadden ze het over? Ja. Maar ja, door absoluut. Dat taalgebruik... Ik werd parlementair verslaggever eind jaren 90, zo voor het eerst dat ik daar op de tribune en de wandelgangen zat. En dan volgde je echt die dossiers. En was je echt gespecialiseerd, zeg maar, erin. En dan nog... Ja, was het nauwelijks te volgen. Ja, precies. En dat is een stuk makkelijker geworden. Ja, dat is beter geworden ook. Maar ja, daardoor wordt het, als het simpeler wordt het ook platter natuurlijk. Ja. En politici maken zich inmiddels elkaar voor alles van nog wat uit. Daar zijn tal van voorbeelden van de laatste jaren. Maar ik heb er één historische gekozen uit 2011. Je hoort Geert Wilders en Mark Rutte. Dat was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad, maar dat is dus dat is de toch zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. Ja, jongen, jongen. Nou, als je het nu hoort, stelt het eigenlijk niet meer zoveel voor. Want het is alleen maar feller geworden, toch? Nee, het is veel erg geworden inmiddels. Dit is een, ja, we vonden het toen heel wat, maar ja, het is, dit is eigenlijk niks. En... Maar met zo'n beter gebekt parlement heb je ook een voorzitter nodig die het allemaal in de hand kan houden. Nou, die hebben er best wel een paar van gehad. Gerdy Verbeet was een bekende natuurlijk. Frans Wijsgas was een topper. Maar niet elke voorzitter is daartegen bestand. Oud-voorzitter Anoushka van Miltenburg, die had het heel zwaar. Hier hoor je haar stunteren tegen CDA-leider Sybrand Buma. Meneer Buma. Ja, dat ben ik. En waarom ik toch naar de microfoon op, als u dat goed vindt, is omdat ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting hier een debat probeert te... door te laten gaan. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de laatste opmerking. Ik voel me eigenlijk... Nou, ja, ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd... dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Ja, wat mag een Kamerlid zeggen? En wanneer moet de voorzitter ingrijpen? Ja, ik wil nog even bijzeggen dat ze na 3 jaar wankelmoedig voorzitterschap opstapte... En ach, hier hoorde je al de tranen, er kwamen heel wat tranen, werden er geplengd. Ja, dat was van Miltenburg. Maar goed, wat mag een Kamerlid dus zeggen? En wanneer moet de voorzitter ingrijpen? Daar gaan we het over hebben. Want Juri, jij bent directeur van de Bali, dat is ook het debatcentrum. Daar moet je ook goede voorzitters hebben. Maar kijk jij nog met veel plezier naar de debatten in de Tweede Kamer? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de algemene politieke beschouwingen en zo wel echt bekijk. En dat is fijn dat NOS die gewoon ook integraal uitzendt. Dus, en ik vind ook wel dat er toch wel een aantal goede debaters zijn. Soms, ik vind ook, ja, de taal is wel verbeterd. Peter heeft het net even goed aangegeven. Het is wel te volgen. Het slaat ook wel wat door soms. Ja, dat klopt. Ja, dan, als je een goed debat wil hebben... dan moet je ook een goede voorzitter hebben. Ja, zeker. Dat is belangrijker en belangrijker aan het worden. En die moet ook gewoon echt de hele tijd opletten. Het is een erg vermoeiende baan. Je moet geen zin missen. Ik vind, heel laatst hadden we een novum. Het kabinet stond als één man of vrouw op en vertrok. Omdat ze Baudet niet meer wilde aanhoren. Ik begreep overigens wel die persoonlijke aanvallen van Baudet... dat kan eigenlijk helemaal niet in een parlement. Het moest natuurlijk over de wetgeving, over de begrotingen gaan. En dan wordt er gewoon iemand persoonlijk behoorlijk besmeurd. Bedreigd zou ik niet zeggen, wel besmeurd. Maar hoewel dat bedreigend kan zijn, want zijn achterban is ondertussen dan zo afgestompt. En zijn zitten zulke sufferts tussen dat ze dan gaan bedreigen. Want zo werkt het tegenwoordig. Hè. Dat is helaas... Maar als je daar goed luistert, ik zat te werken in de Bali en ik zat ondertussen had ik via de computer die dat debat aan. En ik had toch echt een zin of 4, 5 voordat Kaag met haar pen ging gooien. Voelde jij je voorzittersrol, ja, dacht je van, nou, ik zou nu ingrijpen. Ik zou nu ingrijpen. Meneer Baudet, we gaan hier niet de persoonlijke aanvallen op sommige van de ministers openen. Kunt u zich even houden aan waar we het debat over gaat. Dus ja, want uiteindelijk stapte het kabinet op, maar eigenlijk had de voorzitter Bergkamp gewoon al veel eerder moeten ingrijpen. Ik denk het wel, ja. En ik denk dat dan ook het kabinet niet weglopen was. En ik vind ook, als we het over verruwing van manieren hebben, ik vind het soort weglopen van zo'n heel kabinet daar ook eigenlijk wel bij horen. Want ja, dat is toch ook een hele rare platform. Je hoort toch gewoon de volksvertegenwoordigers aan te horen. Ik bedoel... Zeker, maar als je niet gesteund voelt door de voorzitter, wat moet je dan doen? Nou ja, precies. Wat moet je dan doen? Dan kun je je afvragen. En misschien moet je dan wel dit doen. Ik vind dit wel nogal een paardenmiddel. Maar ja, ik bedoel, inderdaad, de voorzitter, daar zie je maar aan. En daar hebben we het nu over. Over hoe belangrijk die rol is van die voorzitter om het debat niet te laten ontsporen. En dat gebeurde dus wel. Ja, nou is er veel kritiek op Bergkamp. Er was al eerder kritiek op Bergkamp. Wordt dit, Peter, net zo'n debakel als met Anouska van Miltenburg? Nou, daar zou het wel op uit kunnen komen. Ik bedoel, het is nog niet zo erg, maar er gaat natuurlijk veel mis. En ze laat het... er zijn al een aantal incidenten geweest. En ze heeft het ook zwaar met het Forum voor Democratie, die zich heel hard in het debat mengen. En soms het helemaal niet over het debat hebben, maar gewoon met een complottheorie ertussendoor gooien. Dus dat lijkt me ook lastig. Maar je ziet, deze voorzitter is wel onzeker. En die wordt er niet zekerder op met alle dingen die misgaan. Dus uiteindelijk, Anouska van Miltenburg begon ook niet als een prutser, maar werd dat wel doordat ze voortdurend onder vuur lag. Dat kan je misschien niet zo goed voorstellen als je niet zelf ook wel zo de roerige zalen hebt voorgezeten of zo. Hè? Maar halverwege de stemming omslaat. Daar kan je echt onzeker van worden als voorzitter. Als men in de zaal opeens zich tegen je keert, bijvoorbeeld. Dat maak je een hele enkele keer wel eens mee. Dat het niet meer over de mensen in het panel gaat, maar opeens van de voorzitter of zo. En een boel geroepen wordt. En dat je zelf onder schot ligt. En dat je zelf onder schot ligt. Daar kan wat doe je dan? Ja, dan moet je flink stevig in je schoenen staan. En bijvoorbeeld het overwicht hebben om zo'n debat stil te leggen. En uit te leggen waarom en dit van belang is. Wij hebben wel eens gehad dat er... Tenminste, ik heb wel eens gehad dat een zaal ging boeien toen ik Nigel Farage niet te veel ruimte gaf. Want die had maar eindeloze... En toen ging de zaal boer roepen. Want die was speciaal gekomen voor deze Engelse nationalist. Toen heb ik het debat platgelegd. Gewoon platgelegd. En zegt, als we nou gaan schreeuwen in de zaal, dan kunnen we elkaar niet horen. Dan gaan we allemaal naar huis. Maar daar moet je wel zeker genoeg voor voelen. En je kan er behoorlijk onzeker van worden. Vanavond dat een paar keer gebeurt. En dan wordt het niet beter van. En zie jij dat ook bij Bergkamp echt gebeuren? Ik vind het nog niet zo slecht. Ik vind wel dat het veel beter kan. Maar ik heb wel het idee dat ze wat onzekerder aan het worden is. Ik heb ook het idee dat de manier waarop ze een leiding geeft aan het proces, Khadija Ariep proces, no pun intended, maar ik bedoel... Daar komen we ook nog over te spreken, maar laten we eerst even naar een oud-voorzitter gaan, Frans Wijsglas, want wij hebben gevraagd hoe hij naar zijn opvolger kijkt. Ze heeft het lastig met 20 fracties en een toch gepolariseerd hard klimaat in de Tweede Kamer. Ja, en dat vraagt om vaker ingrepen dan dat in mijn tijd alweer 15 jaar geleden nodig was. En wat dat betreft denk ik soms wel van, dat zou wel een tandje harder kunnen. Ja, Joeri, is dat ook zo? Hij zegt duidelijk van ja, de toon is feller, het is harder. Dus moet je ook sneller ingrijpen als voorzitter. Ja, dat is precies wat het is, denk ik. En hij heeft een ander goed punt, de versnippering van het politieke landschap. Er zijn steeds meer kleine partijen die zich steeds meer in het oog van de kiezer willen duwen. En dat met knippen en plakwerk van stukjes kamerdebat willen doen. Ja, dan moeten ze wel lawaai maken. En dan precies, om zich te profileren, en dan moeten ze lawaai maken. En bovendien, dat ze willen ook zo'n filmpje hebben. Dus dan gaan ze ook heel vervelend doen tot de ander zeg maar een emotionele reactie geeft, zodat ze dat kunnen knippen. Hele vervelende gewoonte. Het is gewoon uitlokken dus. Uitlokken. Ja. Uitlokken. Maar kan je daar iets als voorzitter tegen doen? Nou, dat is lastig. Dat is zeker niet makkelijk. Dus in die zin laten we Vera Bergkamp nog een tijdje het voordeel van de twijfel geven. Het is zeker niet makkelijk. Aan de andere kant, er ontstaat natuurlijk ook een soort meten met twee maten. Hè? Dus of het nou verhardt, weet ik niet. Maar je hebt wel het idee dat de Kamer minder antwoord krijgt. Hè? Dat de Kamer minder makkelijk antwoord krijgt. Ik bedoel, laten we wel wezen. Renske Leijten en Pieter Omtzigt doen jaren en jaren vragen naar dezelfde dingen. Die ja, maar komen. We hebben nu een andere bestuurscultuur, Joeri. Dat heb je gehoord, toch? Dat is echt, we zijn een heel ander start gegaan. Dus. Nee, maar goed, de Kamer heeft wel reden natuurlijk ook wel. Omdat de regering toch ook wel lastig doet. Hè? Zo nu dan over het geven van informatie. Dus dat het debat daar feller van wordt, ja, haal je de koekoek natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. We hadden het er net al even over de affaire Ariep, mag ik het zo noemen? Want de oud-voorzitter Khadija Ariep ligt eigenlijk sinds donderdagavond onder vuur. Ze was iemand die bekend stond een goede voorzitter te zijn in de debatzaal. Maar er wordt nu een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag ingesteld over haar functioneren als leidinggevende van het personeel in de Tweede Kamer. Hoe kijk jij daarnaar, Joeri? Ja, ik vind dit toch echt voornamelijk een merkwaardig politiek proces. Beschadig je voorganger en een zittend Kamerlid. Kan er heel weinig anders van maken. Want Volgens mij geeft de G4 leiding aan die ambtenaren. Zij wordt opeens met twee anonieme brieven... wordt ze na jaren opeens... Waar komen die brieven na jaren opeens vandaan? Ik bedoel, ze is al een hele tijd weg daar in die functie. Ja, die brieven zijn eigenlijk voortgekomen uit het feit... dat ze nu voorzitter van de coronacommissie dreigt te worden. En dat motiveerde de ambtenaren om nu nog met die brieven te komen. Want ze dachten, ze is wel weg. En nu krijgen ze weer met het. Ja, ze dachten, ze is wel weg. Ze is gewoon Kamerlid. Ja, dus ik bedoel, even. En kijk, hier heb je de spijker op de kop. Dit is een hele belangrijke... enquêtecommissie. Ik bedoel, hoeveel ministers liggen er min of meer met hun hoofd... zittende ministers met hun hoofd op het blok? Hoeveel macht gaat het hier eigenlijk over? Dus er wordt hier iemand beschadigd, willens en wetens... met twee brieven die na een jaar opduiken. Ze is al meer dan een jaar weg. En die worden niet met haar gecommuniceerd. Bovendien de Griffie geeft leiding. Dus de Griffier die naast de voorzitter zit... geeft eigenlijk leiding aan die mensen. Ze pakken haar erop na een jaar. Ik vind dit zo shady als het maar kan, helemaal. Omdat, dit is niet eens meer een theorie van mij... het stond eerder in de krant dan dat zij het wist. Met andere woorden, er zijn mensen haar gewoon openlijk... en heel duidelijk aan het beschadigen. Ja, daar hebben wij ook even, voorgelegd aan oud-voorzitter Frans Wijsglas. Ik kan geen oordeel uitspreken over de inhoud van de beschuldigingen... omdat niemand ze kent. Waar ik wel een oordeel over heb, is dat ik het buitengewoon onzorgvuldig vind... van de huidige voorzitter, mevrouw Bergkamp, en het presidium... Dat ze al weken en weken bezig waren met het voorbereiden van dit onderzoek. Dat ze nota bene de landsadvocaat hebben ingeschakeld. Dat is ook een gekke manier van doen. En dat ze in al die weken dat ze daarmee bezig waren... dat ze mevrouw Ariep helemaal niet hebben geïnformeerd. Ja, en dus ook hier weer kritiek op Bergkamp. Dit pakt ze dus ook niet goed aan. Nou, zij zit dat presidium voor. Er zitten natuurlijk heel veel partijen wel mensen in. Ook uit de Partij van de Arbeid zit er een Kamerlid in. Ja, nou, dat precies. Maar daar kunnen we het ook wel even over hebben. Want ja, Henk Nijboer heeft haar collega... Ja, wacht even. PvdA. Met Nijboer mag je zo komen. Ik wil wel even weten wat Joeri ervan vindt. Wat Bergkamp hier fout doet. Nou, ik denk dat toch iedereen die wel eens te maken heeft met... ik ben directeur van de Balie. Hè. Er zijn ook mensen die zich bij de vertrouwenspersoon melden. Daar ga je niet om achter hun rug op deze manier. Dan ga je eerst eens een keer een gesprek voeren dat dit eraan komt. Dit is gewoon heel ondeugdelijk leiden. En bovendien, het ergste is nog wel... onder het mom van ja, wij willen hier een veilige werksfeer... maak je een... zo uitermate onveilige werksfeer voor een zittend Kamerlid. Maar wacht even, Kamerleden, die zitten commissies voor, die zijn belangrijk, dat gaat over macht. Dus je maakt het werken van een Kamerlid onmogelijk, onder het mom van een veilig klimaat creëren. Ik vind dit zo ondeugdelijk dat ik me eigenlijk wel afvraag wat de Kamer hier, of de Kamer hier niet eens een debat aan moet wijden over de manier waarop het presidium leiding geeft aan het functioneren van de Kamer. Ja, maar goed, dan toch nog heel even naar Henk Nijboer. Want wat niet helpt is dat haar partijgenoot ook dat onderzoek noodzakelijk vindt. Ja. En op zich daar ook niet over heeft gecommuniceerd met haarzelf. Ja, hoe zie je dat dan? Nou ja, dan zou je kunnen denken, nou, dan zal het wel nodig zijn. Ik weet het niet. Jij weet net zo goed als ik dat binnen fracties de concurrentie altijd erg groot is. Ik geloof dat iedere parlementariër... Dat is wel heel lelijk dan, hè? Ja, maar iedere parlementariër zegt altijd... ja, je moet altijd uitkijken voor de messen in je rug. Je eigen fractie is vaak gevaarlijker dan de oppositie of de andere. Dus dat weten we ook wel. De fractie... ja, we hebben ook nog de ondernemingsraad van de Kamer... die meldingen kreeg en ook zegt het is nodig. Ja, dus... ja. Nou ja, goed. Kijk, wellicht is een onderzoek wel nodig. Dan lijkt me dat toch gek overigens dat dat niet naar de Griffie en de G4 gebeurt. Die volgens mij leiding geeft aan de ambtenaren van de Kamer. En dat het opeens op Khadija Ariep haar bordje is terechtgekomen. En zij wil niet meedoen aan het onderzoek. Wat vind je daarvan? Ja, Ariep zelf. Ik denk dat zij inschat dat dit over heel iets anders gaat... dan over haar functioneren of over haar uitvaren... al dan niet uitvaren tegen de staf van de Kamer. Bovendien, kijk, ze is op pad gestuurd ooit door de Kamer... toen ze voorzitter werd met een nadrukkelijke opdracht... om die staf te hervormen. Nou weet iedereen die reorganisaties doorvoert... zeker bij organisaties waar lang en veelvuldig privilege ontstaan is... dat daar mensen erg boos van worden. Dat heeft ze ook gedaan. Ze zal zo nu dan best bars geweest zijn. Maar eigenlijk, als er formele klachten zijn over dat soort dingen... zou ik zeggen, gaan die naar de Griffie... en niet opeens een jaar later naar de voorzitter. Dus dat zij niet meewerkt, omdat ze het idee heeft... dat hier een politieke coup gepleegd wordt tegen de nieuwe voorzitter... van de belangrijkste enquêtecommissie die we lange tijd gehad hebben. Nou, ik kan me daar... eigenlijk politiek en menselijk en arbeidsrechtelijk best wel wat bevoorstellen. Ja. Spannend. We gaan het allemaal volgen. Ook voor mevrouw Bergkamp, denk ik. Ja, maar ook voor het hele parlement. Dat is ons hoogste orgaan in het land. Dit debat zal waarschijnlijk nog wel voortgezet worden. Maar ondertussen, wat vonden jullie van mij als voorzitter van dit debat in ieder geval? Nou, ik vind dat je sommige sprekers wat weinig ruimte geeft. Maar je doet het ook voor het eerste. Meneer Kee, ik hoor het u zeggen. Ik dank u allen. Journalist, directeur van de Bali, Joeri Albrecht. En natuurlijk onze eigen politiek duider. De man die altijd te weinig aan het woord is, Peter Kee. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Het lijkt vaak of mensen heel spontaan, heel leuk op hun Instagram-foto staan. Maar heel vaak worden die plaatjes met heel veel moeite voorbereid. En dan kan je op veel plekken dat terugzien op openbare camerabeelden. Een Vlaamse kunstenaar die legt dat allemaal haarfijn bloot in zijn eigen kunst. En hij vertelt zo meteen hoe. En Peter Pannenkoek die kijkt ook wel eens op Instagram. Ik zag vandaag een meisje op Instagram. En die postte een foto van haar echo. Met onder de tekst: kijk eens wat er in mijn buik woont. Zo groot is de woningnood. Baarmoeders worden gekraakt. En die moet je binnen 24 weken je huis uitzetten, want anders zit je er levenslang vast. NPO Radio 1. Internationaal met Marnix Ampersen. Russen die willen vluchten voor de mobilisatie zijn niet welkom in buurland Letland. Dat heeft de Letse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Het is een groot verschil met sommige andere EU-landen, zoals Nederland. Hier worden Russische mannen die niet willen vechten niet teruggestuurd. Bij het kabinet is het nieuwe inflatiecijfer van ruim 17% hard aangekomen. Minister Kaag van Financiën noemt het vreselijk en extreem hoog. Ze wijst er wel op dat er op Prinsjesdag al een pakket koopkrachtmaatregelen is gepresenteerd en ze weet niet of er nog meer mogelijk is. Vorig jaar liepen naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders een sportblessure op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Het ging vooral mis bij hardlopen, voetbal en fitness. De blessures komen onder meer doordat sporters zichzelf overschatten, zegt Veiligheid NL. Bij nieuwbouw moet meer rekening worden gehouden met de verwachte zeespiegelstijging, zegt onderzoeksbureau Deltares. Zo zou er niet meer bij rivieren gebouwd moeten worden. Als dat toch gebeurt, is er een kans dat die huizen op termijn weer moeten worden verlaten. Dankjewel, Marnix. Dan gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A2. Eindhoven richting Maastricht tussen Elslo en Meersen 4 kilometer. Dat geeft een kwartier vertraging. Net zoveel vertraging heb je op de afsluitdijk in beide richtingen. Tussen Noord-Holland en Friesland. Verder een file op de N50 Zwolle-Emmeloord. Aan weerszijde van de Eilandbrug tussen Kampen-Zuid en Ens. 5 kilometer aan beide kanten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ik geef toe, het wordt een beetje te makkelijk om D66 belachelijk te maken. En dan heb ik het er niet eens over voorzitter Vera Bergkamp. Maar geef nou toe, Democraten 66, jullie doen het ook echt helemaal zelf. Zaterdag opperde minister van Financiën Sigrid Kaag in de Telegraaf dat het een goed idee zou zijn als energieminister Rob Jetten op een luistertour zou gaan om zo te ontdekken wat de mensen in het land nodig hebben. Arme Rob Jetten, wordt hij door moeder Kaag erop uitgestuurd als D66 energieminister om te luisteren wat er nu eigenlijk speelt onder de bevolking. Onder het plebs, het kanaille, wat loopt het schorrimorino allemaal te mopperen. Luister eens naar zo'n Robje, dat vinden de mensen fijn. Nou, wat zou er spelen, mevrouw Kaag? Moest die arme jongen zich nog verdedigen ook? Maar dacht u niet, ja, mevrouw Kaag is allemaal goed en wel, maar ik ben al lang op luistertour. Dan heb ik al blijkbaar nog onvoldoende aan haar overgebracht. Dus dat heb ik. Ik heb haar zaterdag meteen even bijgepraat over wat we allemaal doen. Ik doe echt al wat hoor, mam. Rob, ik geloof je. Ja, mama Kaag is een beetje aan het spiegelen, denk ik. D66 gaat luisteren naar het volk. Wauw. Ja, en je moet ze ook niet kwaad maken, want dan worden ze link. D66 pleit voor meer militaire steun aan Oekraïne. D66-fractievoorzitter Paternotte wil een stevig pakket nieuwe wapensteun, zei hij bij de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. Wapens? Nou, dat is ook wel eens anders geweest. En daarnaast hadden ze ook nog een eis. Om hun geplaagde energieminister Rob Jetten te steunen, wilde Jan Paternotte ook dat Mark Rutte nog even extra duidelijk de oorzaak noemde van de hoge gasprijs. Ook wil hij dat de premier een toespraak houdt over de invloed van de Oekraïne-oorlog op het dagelijks leven. Men moet begrijpen waar die torenhoge energierekening vandaan komt, zei hij. Rob is onschuldig. De gestegen gas- en andere energieprijzen zijn het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Is waar natuurlijk. Maar waarom stegen de prijzen dan voor de oorlog ook al sterk? En zeg je D66, dan zeg je Europese Unie. Nou, veel van de enorme inflatie is toch ook echt veroorzaakt door de Europese Bank, die met hun monetaire fratsen ook de euro in gevaar brengen. Hij zegt dat de euro onhoudbaar wordt door het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Ja, dat zeg ik. Kijk, steun Oekraïne in alle opzichten in deze verschrikkelijke kutoorlog. Maar ik ben, raar gezegd, nog banger voor een Poetin die verliest dan voor een Poetin die wint. Ik ken hem niet persoonlijk, maar een man die met ontbloot bovenlijf op een paard gaat zitten lijkt me een slecht verliezer. Dat wordt de tactiek van de verschroeide aarde. Alles moet straks kapot op de terugweg. Had dit alles anders kunnen lopen? Nou, we hadden eerder moeten luisteren, zegt grote EU-baas Ursula von der Leyen 2 weken geleden. One lesson from this war is: we should have listened to those who know Putin. To Anna Politkovskaya and all the Russian journalists. Ja, wij hadden ook eerder op luistertour gemoeten bij Russische journalisten. Dan hadden we het allemaal geweten. Nou, Ursula, ik denk iets eerder. Want al in de jaren 90, sterker nog voor Poetin, zei de vooraanstaande politiek, strategen, militair en zelfs Henry Kissinger: oké, breid de NAVO uit en ga lekker verder met je Europese Unie, maar laat Oekraïne uit je plannen. En dit waren geen Poetin-lovers of vrienden van Rusland. Nee, veelal hoge Amerikaanse strategen en beleidsmakers. Ook bekend opiniemaker en orakel Noam Chomsky zei dit over toetreding van Oekraïne tot de NAVO. The idea that Ukraine might join a Western military alliance would be quite unacceptable to any Russian leader. Let wel, dit zei hij in 2015. Stephen Cohen vermaart Ruslanddeskundige. I mean, it's obviously going to militarize the situation and therefore raise the danger of war. Ja, danger of war, voorspelde die in 2014. Kijk, je moet niet zwichten voor tirannen, dan dooft het licht. En ik heb natuurlijk geen idee of er überhaupt een vreedzaam compromis in had gezeten. Maar dit gaat over 2008. Russia's deputy foreign minister said Georgia's and Ukraine's membership in the alliance is a huge strategic mistake which will have most serious consequences for pan-European security. Ja, het zijn geen lekkertjes. Maar het is ook niet zo dat de Russen nooit wat hebben laten merken, Ursula. Poetin is een nostalgische jongen en het oude Oostblok is hij nu helemaal bijna kwijt aan Europa. Zit hem niet lekker, hè? Zijn desperado-leger gaat al helemaal niet lekker. Ha, dacht Ursula, mooi moment om nog wat olie op het vuur te gooien namens Europa. And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia, to know you are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. Na Oekraïne gaan we ook Georgië, Moldavië en de Balkan inlijven. Mooie gedachte, maar is het slim om dat juist nu in te smeren bij een geïrriteerde tiran met kernwapens? Ik weet het ook niet. Misschien moet ik op luistertour. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Niemand weet hoeveel bloed, zweet en tranen er achter jouw perfecte Instagram-foto zitten. Toch? Nou, krap je nog maar eens even achter de oren, want je wordt meer in de gaten gehouden dan je denkt. En wel door openbare camera's. Het nieuwe project van de Vlaamse digitale kunstenaar Dries de Poorter laat aan de hand van AI-technologie, Artificial Intelligence, laat zien hoe Instagram-foto's werkelijk tot stand komen. En dat is veel minder anoniem dan je denkt. Zijn project heet The Follower en Dries hangt aan de lijn om ons er alles over te vertellen. Goedemiddag, Dries. Goedemiddag. Ja, voor iedereen die ineens sterretjes ziet, als we het hebben over open source camera's en artificial technology. Wat is jouw project precies? Ja, eigenlijk bestaat mijn project uit een reeks van video's. En in de video's zien we links een Instagram-foto, een stilstaand beeld. En rechts zien we een bewegend beeld die eigenlijk een beetje de making-of toont van die Instagram die we links zien. En het beeld, dat is een bewegend beeld, die making-of. En daarvan heb ik gebruik gemaakt van open camera's om die te vinden. Ja, en wat zien we dan als we kijken naar die open camera's? Ja, dat zijn personen die heel lang een foto nemen, een jas uitdoen, een jas weer aandoen, een verschillende pose, een keer terugkijken naar de foto zelf. Ik toon die in een reeks van video's die een beetje versneld zijn ook. Ja, want wat je dus ziet is dat mensen echt heel veel moeite doen om perfect geposeerd op een Instagram post te staan. Ja, dat klopt. Ja, en de vraag is dan, hoe krijg je die beelden dat je ziet dat mensen echt aan het poseren zijn? Ja, dat is niet dat ik nu van elke Instagram-foto de making-of kan vinden in videovorm. Zeker niet. Ik heb gebruik gemaakt van een beperkt aantal camera's in twee verschillende landen. En, zo. Dus eigenlijk heb ik voor een week de camera's opgenomen als video. En dan heb ik op die locatie van waar dat de video opneemt ook de Instagrams opgezocht. En dan is er eigenlijk software die kijkt van oké, welke Instagram komt nu in beeld? Of wat is de tijd daarvan? Dan heb ik een compilatie gemaakt van verschillende personen. Ja. Nou ja, één voorbeeld is echt prachtig, vind ik. Daar bij dat stadion van de Chicago Cubs, de Wrigley Field. En daar staat een dame echt heel lang te poseren. Dat is een mooie Instagram-post, hoor daar niet van. Maar dan zie je dus ook de making-of ervan. Dat leg jij allemaal bloot. Maar wat wil je met dit project bereiken? Wat wil je aantonen? Ja, ik denk... Ik ben één persoon. Ik heb beperkt toegang tot data, een beperkt toegang tot camera's. Ik denk, als je inbeeldt dat één persoon dit kan doen, en als je dan denkt van oké, wat kan een overheid die heel veel meer toegang heeft tot open data of data en camera's, dan kan je dan natuurlijk nog heel veel verder trekken, dit project. Ja, en trek dat eens verder dan? Sorry? Trek dat eens verder dan. Wat wil je dan aantonen? Ja, zij kunnen dat gewoon nog extreem preciezer doen en met meer mensen, meer data. Ik probeer ook zo met mijn projecten, wat ik doe, niet de zware boodschap te geven ook. Ik denk dat mensen wel zien van... Oké, dit zijn een beetje eigenlijk wat ik probeer met mijn project, is gevaren van nieuwe technologieën tonen. En ik probeer daar niet zo een zware boodschap in iemand zijn gezicht te duwen. Dus ik laat dat zo wel graag open. Maar met dit project laat je toch duidelijk mensen zien dat ze niet bewust genoeg zijn van het feit dat ze bijna overal en altijd gefilmd kunnen worden. Ja, dat zit daar zeker in. Dat zit daar zeker in. En is dat dan toch ook een waarschuwing? Ja, dat zit in dat project, denk ik wel. Ik denk dat mensen wel een beperkt aantal vragen opwekt. Nou, dat is wat kunst ook moet zijn, toch? Ja, dat zit wel veel in mijn andere werken ook. Ja, maar je maakt nu dus gebruik van beelden, van camera's die hangen op echt toeristische plekken, zoals Times Square. Maar zou het bijvoorbeeld ook hier op het Mediapark kunnen, hier in Hilversum, denk je? Ik weet niet of er daar openbare camera's hangen. Ja, het kan eigenlijk op eender welke locatie. Als er een camera hangt en als er veel Instagrams genomen worden, dan kan ik dat in principe met elke locatie wel doen. Ja. Ja. Nu ben jij een digitaal kunstenaar. Ja, wat houdt dat eigenlijk in, digitaal kunstenaar? Ja, dat is heel geleidelijk aan geworden, maar dat is nu eigenlijk mijn job geworden. Ik maak eigenlijk kunst met technologie en ik maak dat in allerlei soorten vormen. Dat kan een app zijn, dat kan een spelletje zijn. Ik verkoop ook producten in mijn webshop. En ik ben altijd, ik zorg een beetje voor altijd een winstmodel bij elk project. Ja, veel, ik heb een beetje rondgeneust op jouw website, ja. driesdeporter.be. Ja, het is mooi, het is leuk, het is inventief. Ik vond het echt gek, maar neem nog eens een werk waar je zelf nog trots op bent. Ik denk Short Life, dat is een van mijn laatste projecten. Dat is een klein, dat is een klokje. En dat toont... een procent. Dat is een heel persoonlijk klokje en dat toont hoeveel procent van je leven al voorbij is. En dat is aan de hand van cijfers van de World Health Organization, die heeft data van hoe oud iemand wordt in een bepaald land. En als je die koopt in mijn webshop, dan heeft je basisinformatie in. En als je die aansluit thuis, dan zie je een procent. Van hoeveel procent van je leven al voorbij is. Voor veel mensen kan dat een schrikwekkend zijn, maar voor veel mensen die het kopen, zien dat net als oké, het leven is klok, het leven is kort. En vandaar, dat is een van de producten die ik bijvoorbeeld verkoop. Ja, dus dan zie je bijvoorbeeld 40% van je leven is al voorbij, zeg maar. Ja. Dat is best confronterend. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad confronterend. Ja, ja. Maar het kan ook een motivatie zijn, hè? Absoluut. Zo moet je dat ook bekijken. Je hebt dan nog 60%. Afijn, dit project waar we het net over hadden met die Instagram-foto's heet The Follower. Dat is breed opgepikt door de New York Times en ook onderzoeksjournalist Louis Threw. Die deelde het project ook al. Maar wat wordt je volgende project? Goh, dat hoor ik eigenlijk liever een beetje het geheim. Het is wel in de vorm van een stoel. Ik zal dit nog meegeven, een kleine tip. Het is in de vorm van een het is een speciale stoel. Een speciale stoel, we kunnen nog alle kanten op. Dries de Poorter, echt dankjewel voor je uitleg. En ik raad alle luisteraars aan om even naar driesdepoorter.be te gaan. Want daar staan werken waar prachtige kunstwerken op. Dankjewel. De Nieuwsbv. Ja, en van Vlaanderen naar Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk maar een hele kleine stap. Want tv-kranten, wij hier ook op Radio 1, worden te veel eenheidsworst. Dat vindt de Zeeuws-Vlaamse zanger Broeder Dieleman. Je hoort iedereen algemeen, zeg maar, beschaafd Nederlands spreken. En er zijn natuurlijk veel meer dialecten. En daarom zingt hij zijn liedjes in het Zeeuws-Vlaams. De eerste knacht, dat is een klootzak. En het tweede is niks waard. Met de eerste knacht, dat is echt een klootzak. Schopte hem, was ik een paard. Alla haya, la haya, la hahoe. Ja, Broeder Dieleman, hij zit hier aan tafel. Tony heet eigenlijk. Ja, ik versta natuurlijk onmiddellijk, want ik kom zelf uit Zeeland. En mijn vader sprak, die spreekt met zijn zussen plat Zeeuws. Dus daarmee kan ik het een beetje verstaan. Maar jij zegt dus, eenheidsworst dus. Waarom vind jij het een... Het is niet zozeer eenheidsworst. Ik zie het gewoon, ik heb gewoon in mijn jeugd eigenlijk nooit zo in de media dat vertegenwoordigd gezien. En dan is Zeeuws-Vlaanderen maar een klein onderdeeltje. Want dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen in Nederland. En jij noemde het zelf net al algemeen beschaafd Nederlands. Ja, dat heette het vroeger. Het heet nu algemeen Nederlands. Ja, maar daar zit wel iets in van een soort van oordeel natuurlijk over hoe er over mensen in de provincie gedacht wordt natuurlijk. Ja, want als mensen dan, toen je nog jong was met jou spraken, vonden ze jou dan onmiddellijk niet beschaafd? Nou, dat niet per se, maar ik heb heel veel meegemaakt dat mensen wel wat negatief erop reageerden. Een soort lacherig of me nadoen of zo. Dus dat is wel, meegemaakt, ja. Maar Zeeuws was jouw enige taal, zeg maar. Zeeuws-Vlaams. En dan zelfs nog, het Zeeuws-Vlaamse dialect kun je ook nog opdelen in... Oost en West, ja. Midden-Oost-West, Kuwachs. Ja. Maar jij zingt nu dus ook in het Zeeuws. Ja. Of Zeeuws-Vlaams, moet ik dus zeggen. Maar niet iedereen kan dat verstaan. En toch doe je het. Is het belangrijk voor je? Ja, het is een soort moment van... voor mezelf een soort emancipatie natuurlijk. Hè. Als je zo merkt dat eigenlijk soort niet zo algemeen aanvaard is... In het land waar je woont, dan denk ik van... Hey, dan ga ik er alleen maar een beetje harder aan trekken. En het is natuurlijk heel erg een onderdeel van mijn identiteit. Want ik heb alleen maar... ik heb tot mijn 25e ongeveer alleen maar dialect gesproken. En het is ook makkelijker om dicht bij je gevoel te blijven. Ik bedoel, als ik boos word, dan ik vloek in het Zeeuws-Vlaams. Ga je gang? Ja, nee, dat durf ik niet op de radio. Ach, kom op, ze kunnen toch mijn zussen luisteren, dan krijg ik echt op mijn kop. Maar praat eens een klein stukje Zeeuws-Vlaams. Ja, nee, kom maar. Die man net hiervoor, die had over het geheim. Een geheim. Ja. Ja, dat zijn wij ook. Ja, zeker. En wat vind jij mooi aan dialect? Waarom moeten we het koesteren? Nou, het is verbonden met een cultuur. Alle dialecten verbonden met het landschap. Het heeft een soort... ik vind van mijn eigen dialect dat een zekere zangerigheid heeft... die heel goed past bij muziek en bij zingen. Dat zie je ook in het West-Vlaams bijvoorbeeld, wat verwant is. Willem Vermanderen en het Zesde Metaal. Dus allebei magnifieke dichters. Ja, en ik heb lang in België gewoond. En daar kwam ik ook mensen uit West-Vlaanderen tegen. Die kon ik verstaan. Terwijl andere Vlamingen het niet konden. Maar omdat het zo op het Zeeuws lijkt, zeg maar. Dus dat is allemaal die verwantschap die er zit. Ja. En inderdaad, het is allemaal cultuur. Nu, jouw nieuwe single heet De Koeter. Yes. Ja, dat is ook Zeeuws-Vlaams. Waar gaat het over? Het gaat over een koeienwachter. Dat waren vroeger de kinderen, die werden van school gehaald. Vanaf ze 9, 10 jaar waren. En dan moesten ze de koeien weiden langs de dijken. En dan waren een beetje de sloofjes van zo'n boerenbedrijf eigenlijk. En kinderarbeid, eenvoudige kinderarbeid, ja. Ja, en dan gaat het ook over de jodel die erin zit? Ja, want zoals de herders in Oostenrijk en de cowboys in Amerika, denk maar aan Jimmy Rogers, die hebben ook allemaal een jodel. Zo hadden de koeienwachters in Vlaanderen en Nederland ook allemaal een eigen jodel. Dus ik dacht, vond ik eigenlijk te mooi om te laten schieten. Dus zo ben ik bij het liedje gekomen. Kan je dan een klein stukje jodel laten horen? Ja, de tekst. Ik zing hem zo meteen. Dus ja. De tekst is gewoon alle haya, la haya, la hou. Ja. Prachtige jodel. Dat is toch mooi, hè? En het is eigenlijk een tweeluik. Dit is het tweede deel. En het eerste deel was de eerste knecht. Meestal s'avonds nog een laatste ronde. Ik kuier in mijn eentje om terwijl de zon zakt achter de wilgen, blijf ik wel stil aan het water staan. Je had dus de eerste knecht, dat was eigenlijk de baas in de boerderij. Kijk, boeren, tegenwoordig zijn ze behoorlijk het nieuws. Maar vroeger, die boeren bij ons, die werkten niet. Dat waren gewoon herenboeren die stonden op de dijk te kijken naar hoe de arbeiders werkten. Maar die staken zelf geen hand uit. En de baas op de boerderij was dan de eerste knecht. Dat was eigenlijk de hoogste baas. En dan de koeienwachter is eigenlijk de jongste knecht op de boerderij. Dus ik dacht, dat is een mooi stukje ook over de machtsverhouding, zeker in die tijd. Nou ja, en het is ook een mooi stukje geschiedenis. Want wat fascineert jou aan het Zeeuwse boerenleven? Nou ja, daar kom ik uit voort. Het is de cultuur waar ik uit voorkom. Ik weet niet of je... Het is een schone dag geweest, die film. Ja, schitterend. Maar dat is ook al lang geleden. Die film is al 20 jaar oud of zo. Ja, dat weet ik. Maar dat is wel echt de cultuur waar ik vandaan aankom. Het is een school. Ja, oh, die film moeten we nog een keer kijken. Ja, mijn zus woont daar naast, weet je wel. Ik ben daar langs gefietst. Ik heb daar in de buurt gewerkt. Dus dat is heel erg waar ik vandaan kom. Dus het is ook altijd een onderzoek naar mezelf. En ik geloof ook wel dat het goed is om gewoon eigenlijk vooruit te leven met je gezicht op het verleden. Want het verleden, dat ken je, daar kom je vandaan. Dan kun je duiden, dan kun je dingen uitleren over jezelf. En daarmee de toekomst in te bewegen. Schrijf jij dus liedjes vanuit nostalgie? Nee, nostalgie vind ik altijd, want dat klinkt alsof het iets zoets is bijna of zo. Maar het was ook gewoon een heel hard en bitter leven. Om als kind, als 9-jarige op een boerderij te moeten werken, waar grove omgangsvormen zijn, is natuurlijk helemaal geen pretje. En zeker tot de Tweede Wereldoorlog is er onder die arbeiders enorme armoede geweest. Overal in Nederland. Dat was echt... gewoon mijn oma moest net na de oorlog nog om geld vragen bij de kerkraad. Weet je wel? Dat was een normale zaak. Dan nog voordat je gaat spelen, ben je eigenlijk een trotse ziel? Ja, trots, dat weet ik niet. Want ik ben trots op dingen die ik zelf doe. Niet op ik hou heel erg bijvoorbeeld van het landschap waar ik in opgegroeid ben. Maar dat komt ook omdat ik in opgegroeid ben. Het is prachtig. Het is schitterend, natuurlijk. En de Schelde, weet je wel, ook al zo vervuild als wat tegenwoordig natuurlijk. Maar, zeker, maar wel echt schitterend. Ja. Dus daar hou ik wel echt van. Maar trots, dat ben ik meer op dingen die ik zelf heb gedaan. Ik heb niks... Nou, je bent dus wel trots op je liedjes. En je gaat er dus een laten horen. Dat is de Koeter. Ja. En broeder Dieleman die gaat ook nog toeren. Hè? Je bent, je mag al richten, want je moet je banjo nog pakken. Ja. Toch? Ja. Ondertussen wou ik vertellen waar je allemaal... volgens mij uit mijn hoofd Rotterdam, Amsterdam. Morgen Rotterdam, volgende week woensdag Amsterdam en volgende week vrijdag Tivoli. Goeiedag zeg. En dan het slot van de tour is in poppodium Het Beest in Goes. Nou, daar heb ik ook nog een verleden liggen, hoor, kan ik je vertellen. Maar, dames en heren, wij gaan luisteren naar de nieuwe single van Broeder Dieleman. Hier is De Koeter. De eerste knecht, dat is een klootzak. En de tweede is niks waard. Maar ja, de eerste knecht, dat is echt een klootzak. Ik schop hem als ik een paard. Ik schop hem als ik een paard. Alla haya, alla haya, la ha hu. Ik heb van de nacht gestolen, voor dag en dauw van tof getrapt. Ja, het is toch ook mijn eigen tiet en ik ben niet gauw betrapt. Ik ben niet gauw betrapt. Alla haya, la haya, la ha. Ik heb een hart vol avontuur, soms maak ik me gereed. Denk het aan jou, machtig mina, in de wijze humor kleed. In de wijze humor kleed. Alla haya, la haya, la ha. beste knecht, dat is een klootzak. En ik bedonder tere boel. En haar ik twee koppen groter ben. En sla ik hem op zijn smoel. Ik sla hem op zijn smoel. Alahaya, alahaya, alahaya. Ik vind het helemaal te gek om helemaal thuis natuurlijk. Want die banjo is ook nog uit een speciale streek, hè, van Zeeland. Zuid-Beveland. De zak van Zuid-Beveland. De Zuid-Bevelands walnotenhout. Ach, kijk, daar uit Overzanden, daar komt mijn vader vandaan. Maar ik zei net al dat je ging toeren. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld in Rotterdam of in Amsterdam bent... snappen mensen... Mensen snappen dat zeker. Ik denk, het niet kunnen verstaan van dialect... Eigenlijk is dialect gewoon onderdeel van het Nederlands taalgebied. Dus het is als mensen zelf dialect spreken, kunnen ze het sneller ook verstaan. Dus als jij Brabants of Limburgs. Maar vaak is het ook gewoon een bereidheid is heel belangrijk. Als je het wil verstaan, dan kun je het echt wel oppikken. En tijdens zo'n show van jou geef je ook duiding van waar je het vandaan haalt? Ja, dat ben ik lang door de jaren heen ben ik het meer aan het doen. Dus ik vertel de helft van de show is soms verhalen vertellen. En dat mag ik ook graag doen. En dat zijn dan nostalgische verhalen, maar je houdt niet echt van verhalen nostalgie. Geschiedenis, maar altijd wel met een richting de toekomst. Altijd een persoonlijke noot waar je als mens iets aan hebt. Of zo, weet je. Het is voor mij ook een vorm van de dingen duiden en leren. En als mens me ontwikkelen. En ben je dan ook een soort van ambassadeur voor Zeeland? Nou, you tell me. Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Maar als jij de verhalen vertelt waar je bent opgegroeid... en hoe je gevormd bent en waar de liederen van jou vandaan komen... Ik denk eerlijk gezegd dat die verhalen eigenlijk altijd... Ik geloof heel erg dat als je ergens heel erg inzoomt... dus op een stuk landschap of een stuk geschiedenis... dan wordt het ook altijd universele verhalen. Maar ik zeg, die koeienwachter komt voor in Oostenrijk en Amerika. Dus dat is niet zo... Heel dialect wordt overal ter wereld gesproken. Dus het is, ik denk altijd, we zijn allemaal mensen, ongeacht waar je vandaan komt, et cetera. Prachtig. Broeder Dieleman, hij is dus nog te zien in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht in Goes. En hij vertelt dus veel verhalen, maar hij zingt gelukkig ook. En hij speelt op een banjo van hout uit de zak van Zuid-Beveland. Tot zometeen. NPO Radio 1. Bij mensen die uit Syrië komen en uit de gevangenis komen... dan weet je 100% zeker dat ze ernstige traumas hebben meegemaakt. Al ruim 50 jaar wordt er stelselmatig gemarteld in Syrische gevangenissen. Ja, het is dus een perverse prikkel. Hoe meer Syriërs ik oppak en martel... hoe meer ik een wit voetje haal bij de president. Vele duizenden ex-gevangenen van het Assad-regime wonen ook in Nederland. Wij weten mensen getraumatiseerd zijn... dat een groot deel van hun of angstklachten ontwikkelen... of agressief worden... of extremist wordt. Is er genoeg hulp voor onze nieuwe buren? Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Morgen om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij Prominent. Stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent. Dan weet je dat je echt goed zit. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt het bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in Vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het verlies van een ouder heeft een enorme impact. En hoe ga je daar nog mee om als je nog echt in je tienerjaren zit? Daar praten we zo meteen over. Maar nu eerst een grote ceremonie in Rusland vanwege de annexatie van 4 bezette regio's in Oekraïne. Dat in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Op het Rode Plein in Moskou begint over een uur de ceremonie rondom de aansluitingsverdragen van Rusland met de bezette regio's in Oekraïne. Afgelopen week waren er in die bezette gebieden Kherson, Zaporizhia, Donetsk en Lugansk schijnreferenda of de inwoners aansluiting bij Rusland willen. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Ja, wat gaat er gebeuren zo meteen bij die ceremonie? Nou, ik sta op dit moment vlak bij het Rode Plein en het is hier helemaal afgezet en het staat vol met politie. Wat je ziet is dat je daar dus het plein niet op kan. Er staat een groot podium, er staan tribunes en er hangen hier overal posters waarop staat Donetsk, Lugansk, Kherson en Zaporizhia voor altijd samen met Rusland. We weten dat Poetin op dit moment een ontmoeting heeft met die vier door Rusland aangestelde leiders van die regio's. Die gaan het verdrag tot aansluiting, zoals we dat hier zien, ondertekenen. Poetin gaat er zijn handtekening onder zetten. En daarna gaat hij een toespraak houden hier op het Rode Plein en komt er een groot concert. Nou, wat we zien in elk geval is dat er vanuit elke kant hier komen er bussen aan met ladingen mensen. Ik sprak net met wat jongens die zeiden dat ze hier vanuit Briansk naartoe waren gestuurd vanuit hun universiteit. Dat is 5-6 uur met de bus. Ze kregen gratis eten en een kaartje en ze zijn hier, zeggen ze, om de president te steunen. Dat is een beetje de sfeer. Ja, en die president die gaat dus ook spreken bij die ceremonie. Wat gaat hij ongeveer zeggen, denk je? Ja, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. Maar goed, de verwachting is natuurlijk dat hij gaat aankondigen dat die vier regio's in Oekraïne vanaf vandaag onderdeel zullen uitmaken van de Russische Federatie. Ja, dus dat Rusland die gebieden als Russisch grondgebied beschouwt. We verwachten ook dat het een soort patriotistische speech wordt. Dat hij eigenlijk een soort van golf van motivatie en vaderlandse trots hier vandaag wil neerzetten. Hè. Dat mensen een beetje weer hoop moet geven. Dat is wat hij probeert in elk geval. Maar de vraag is of dat gaat lukken. Want heel veel mensen hier zijn heel onrustig vanwege de afgekondigde mobilisatie. En je ziet toch dat het toch wel heel erg georganiseerd lijkt. En niet een soort vrij feest waarin iedereen heel blij is. Er hangt toch ook echt wel een grimmige sfeer vandaag. Correspondent Iris de Graaf in de buurt van het Rode Plein in Moskou, waar straks dus die ceremonie is. In Groot-Brittannië blijft het onrustig vanwege de economische plannen van de nieuwe Britse regering onder leiding van premier Truss. Zo wil ze het hoogste tarief van de inkomstenbelasting schrappen en verschillende andere belastingen verlagen. Critici zeggen dat dit pakket de rijken alleen maar rijker maakt en de armen armer. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Ja, Fleur, vanochtend sprak premier Truss over haar belastingplannen met de financiële waakhond, die zich bezighoudt met de overheidsfinanciën. Waar ging dat gesprek over? Ja, het is een soort orgaan wat dus de berekeningen maakt. Dus als de regering een nieuw beleid presenteert, dan moeten zij dat eigenlijk doorrekenen. Dat was niet door Truss gedaan. Dus zij haalt eigenlijk niet haar fiscale beleid, waar we heel veel gevolgen van hebben gezien in de afgelopen dagen, die had ze niet eerst voorgelegd aan de OBR. Nu ging ze er dus vandaag wel naartoe. Nou, er kwam een statement naar buiten waarin ze zeiden, we werken goed samen. Maar het was natuurlijk de afgelopen dagen gewoon chaos op de markt. Dus Truss heeft afgelopen vrijdag een soort budget gepresenteerd waarmee ze door middel van belastingverlaging hoopte om de economie aan te jagen. Maar wat gebeurde er in plaats daarvan? Het pond crashte, de markten stonden op zijn kop. Staatsobligaties die daalden zo hard dat de Bank of England moest ingrijpen en ze moest opkopen. Want ja, staatsobligaties zijn weer verbonden aan pensioenen. Het IMF die kwam met een soort zeldzame waarschuwing. Dus ja, het was gewoon echt, de boel stond op zijn kop. En Nu wordt er dus verwacht dat inflatieverwachtingen omhoog gaan, waardoor de rente omhoog gaan en mensen hun hypotheek dus moeilijker kunnen betalen. Dus het was nogal een gok wat zij nam, Liz Truss, de nieuwe premier. En je kan rustig zeggen dat het slecht heeft uitgepakt. Ja, ja. En zijn dit nu allemaal noodsprongen om die plannen weer in te trekken? Of is de schade al te groot? Nee, Truss en ook haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, die houden vast aan hun budget en aan hun beleid. Dus ze zeggen, het zijn moeilijke economische tijden, het is eigenlijk allemaal ontstaan door de... De lijn is niet helemaal goed, Fleur. We laten het even hierbij. Wellicht komen we op een later moment nog bij jou terug. Fleur Launsbach. Ik zag het en ik dacht, hoe er... Zijn vers... Dan gaan we naar Florida. Ja. Want in die Amerikaanse staat is het dodental door orkaan Ian opgelopen naar 19, meldt CNN. De orkaan heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Ian is nu op weg naar de staat South Carolina, waar hij vanavond Nederlandse tijd aankomt. Bij nieuwbouw moet meer rekening worden gehouden met de verwachte zeespiegelstijging, zegt onderzoeksbureau Deltares. Zo zou er niet meer bij rivieren gebouwd moeten worden. Russen die willen vluchten voor de mobilisatie zijn niet welkom in buurland Letland. Dat heeft de Letse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. In Nederland zei staatssecretaris Van den Burg dat de Russen niet zullen worden teruggestuurd. De Internationale Schaakbond komt met een officieel onderzoek naar de rel rond schakers Magnus Carlsen en Hans Niemann. De Noorse wereldkampioen Carlsen beschuldigt de 19-jarige Amerikaan Niemann van vals spelen. De Schaakbond gaat nu onderzoeken wat er klopt van die beschuldigingen. Het NOS-journaal. De recordhoogte van de inflatie is een schok voor het kabinet. Minister Kaag van Financiën kon voor aanvang van de ministerraad nog niet zeggen of er extra maatregelen komen na de aangekondigde 17 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen. Haar collega-minister Adriaansens van Economische Zaken ging wel in op de situatie van sommige MKB'ers die veel energie gebruiken, zoals bakkers. Ze werkt aan een noodoplossing voor die groep. Adriaansens noemt het nieuwe inflatiecijfer van 17,1% extreem hoog. Ik zag het en ik dacht, hoe erg kan het nog worden? Dus het is, dat is inderdaad schrikken. Dat is inderdaad schrikken. Komt de bescherming voor de consument op tijd? Want er komt een energieplafond, maar dat moet nog uitgewerkt worden. Het is op dit moment echt extreem, maar we hebben natuurlijk ook al een boel gedaan. We hebben dit jaar een pakket van 7 miljard. We hebben met Prinsjesdag iets aangekondigd van 17 miljard. We zijn nu nog aan het kijken naar extra steun voor huishoudens en voor energieintensief MKB. Dus we doen van alles om te zorgen dat we de effecten hiervan een beetje kunnen wegnemen. Maar in de tussentijd vallen een heleboel MKB'ers al om. Ik denk dat we met de maatregelen die wij nu getroffen hebben ook weer wat lucht kunnen geven. En er zijn best wel veel regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Dat er misschien een paar mensen het nu heel erg moeilijk hebben, ondernemers, ik weet ervan, ik vind het heel erg. We proberen ze te helpen om gebruik te maken van de regelingen die we hebben. En als het te laat komt, het moet nog steeds uitgewerkt worden. We zullen toch, hoe hard het ook is, op één moment moeten gaan rekening houden dat ook sommige bedrijven het niet trekken. Dus dat is een consequentie van een open economie. Maar proberen het wel mogelijk te maken voor die ondernemers die levensvatbaar zijn om ze hier doorheen te krijgen. Minister Adriaansens van Economische Zaken over de inflatie. En die inflatie is in Nederland veel hoger dan in veel andere eurolanden, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Er zijn verschillende redenen waarom dat is. Heeft deels ook te maken met de meetmethode, hoe je de inflatie meet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek die meet in Nederland de prijzen voor nieuwe energiecontracten. Nou, niet alle eurolanden doen dat op dezelfde manier. Maar het komt bijvoorbeeld ook doordat we in Nederland relatief veel gas gebruiken. Nou, dat zijn prijzen die stijgen snel. Dat merk je hier dus ook snel. En dat betekent dat we in Nederland na de Baltische Staten de hoogste inflatie hebben van de eurozone. In de Baltische Staten zitten ze nog boven de 20%. Dus dat is nog een tikje erger, maar daarna komen wij. En de oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank om de rente nog sterker te verhogen. Nederlanders gokken online meer dan verwacht. In de eerste helft van het jaar werd een kleine 500 miljoen euro vergokt, blijkt uit cijfers van de kansspelautoriteit. In het tweede halfjaar lijkt dat nog meer te gaan worden, onder meer vanwege het WK voetbal. Online gokken werd een jaar geleden legaal. De meest actieve groep vormen jongvolwassenen. Van alle online gokkers is ruim 1 op de 5 tussen de 18 en 23 jaar. De kansspelautoriteit wil dat die groep gewaarschuwd wordt voor de risico's van gokken. Zorg ervoor dat het Nederlandse volk zich ervan bewust wordt dat gokken niet alleen maar leuk en entertainment is. Dat het niet zomaar een spelletje is en dat er zeker weten ook gevaren aankleven voor de gokker zelf. En zeker weten ook de omgeving van de gokker die vaak echt meegetrokken wordt in de val.